Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Keserves hétre virrattunk ma reggel, illetve hát már a múlt hét ígérte a nyomasztó valóságot számunkra, mely vár ránk. A főváros és az ország védelem nélkül maradt. Főleg a főváros miatt aggódunk, tekintettel, hogy budapestiek vagyunk, én is, és Magyar Dávid kollégám is, akivel megkíséreljük a jelen helyzetet elemezni és felkészülni a legrosszabbra. A főváros bátor védője, a Prourbe-díjas Gergényi Péter távozott a budapesti rendőrfőkapitányság éléről, és most valóban meg vagyunk rémülve, hogy mi vár ránk. Az ősszel majdnem elesett a főváros. Nagyon-nagyon kevés hiányzott. Igazából annak a bátor és kérlelhetetlen rendőri fellépésnek köszönhetjük a biztonságunkat, hétköznapjaink nyugalmát, amelyet tanúsított a rendőrség. Nem titkolhatjuk el, hogy mennyire fel vagyunk háborodva, hogy a felelőtlen sajtónak a sárdobálása nyomán politikusaink, akikben eddig bízni lehetett, és akiktől remélni lehetett az ország biztonságának a megvédelmezését, azok most Gergényi ellen fordultak. Szó szerint hátba döfték. Hát kérdem én, Gergényi erőszakolta meg azt a lányt? Különben meg az egész dolog még nincsen bizonyítva. De ha bizonyítást nyer, hát Gergényi volt? Ő volt? Nem ő volt. Hát ő volt az, aki autópálya rendőrként lepacsizott az autószállítókkal, vagy kivel, Sárga Angyallal, vagy milyen botrány volt. Nem ő volt. Nem. És biztosak vagyunk benne, hogy nem is tudott. Ő lopott az OTP-ből 460 ezeret a TUSZ dráma alatt? Nem ő. Nem ő volt. Nem ő követte el. Nem ő követte el. És nem is ő volt az, aki emberrablást követett el, méghozzá egyik társával együtt. Ez is egy teljesen új sztori. Az is rágalom egyébként, hogy a gumilövedékekkel fejmagasságban lövöldöztek az ő utasítására. Ez nem igaz. Ő mindig az igazságot és a rendet szolgálta. Hősiesen állt ki ezek mellett az értékek mellett, amik ma már annyira elhalványultak társadalmunkban, hogy már észre sem veszik, hogy egy ilyen nagyszerű ember él közöttünk. Igen, és szeretnénk azt, hogyha továbbra is biztonságban élhetnénk ebben a kis országban. Nem szeretnénk félni, nem szeretnénk rettegni, nem szeretnénk rettegéssel tölteni a hétköznapjainkat, úgy, ahogyan Gergényi előtt kellett félnünk. Emlékszünk a fenyőgyilkosságra. Szörnyű, vagy az Aranykéz utcai robbantás. Na hát igen, ezek azok az események, amelyeket nem szeretnénk újra átélni. Ő volt az, aki képes volt minket attól a feldühödött csürhétől megvédelmezni, amelyik, gondoljál bele, hogyha ahogyan elfoglalták a tévészékházat, ugyanúgy betörhettek volna a parlamentbe is, vagy ami rosszabb... A lakásainkba, az otthonainkba. A köztársaság téri MSZP székházba. És akkor mi van? Ami egyébként olyan, mintha az otthonunk lenne. Hát nekem kicsit olyan. Mi lett volna, milyen következménye van annak, hogyha az országnak ezt a bátor vezető rétegét, ezt az élcsapatot, mert nevezzük őket így, ez bántalom éri. Ki fogja átvenni a kezükből a vezető szerepet? Ki alkalmas még rajtuk kívül arra, hogy ezt az országot elvezesse? Ki képes arra, hogy ezeket a reformokat levezényelje? És képzeld el, hogy mihez kezd most szegény Gergényi? Tehát hova megy most ő, amikor mindenki egyszerűen ellöki magától, eltaszítja, elfelejtik, nem beszélnek vele többet? Annyira jellemző, hogy amikor az ország dolgai jól mennek, és emberi csontok ropognak az utcán, és emberi koponyák törnek be, és tényleg minden úgy zajlik, ahogyan egy rendes európai országban kell, akkor megkapja a kitüntetést. De abban a pillanatban, hogy a korrupt és mocskos sajtó hátba támadja, abban a pillanatban a politika is kihátrál mögüle. És most mit csináljon azzal a kitüntetéssel ez a szerencsétlen ember? Kenje a hajára? Na jó, még az az egy dolog vigasztal, hogy megvan már oldva a rendőrség utáni karrierje, ugyanis egykori belügyminiszter Pintérrel közös cégben fog majd tevékenykedni. Tehát legalább nem hal éhen. Hála Istennek, hogy vannak olyan kollégái a rendőrségnél, akik a segítségére sietnek az ilyen helyzetben. Akik igazi jó barátok, igen, akik régről. Valóban megvan, azért a rendőrségnél még megvan ez a szellemiség, hogy nem hagyjuk a legjobbakat elveszni. A legjobbjainkat elveszni. Ez tényleg szép, de mi lesz Benével, kérdem? Mi lesz vele? Hát valószínűleg hajléktalan lesz. Csak úgy, mint Petrétei. Petrétei, azt a derék embert is, aki aztán igazán nem teltett semmiről. Aki tartotta a hátát minden szemétség miatt, amit mi követtünk el. Mert mi voltunk azok, akik balhéztunk, Meg az a lány is ott kint az utcán. Persze. Muszáj éjszaka haza menni. Felajánlkozott. Ja, ja, ja. És a szerencsétlen Petréteinek kell miatta távozni. És ami a legfelháborítóbb. És Dobozi Józsefnek, aki pedig a Rebisznek a vezetője, ő neki is. Pedig neki is semmi köze nincs hozzá, ő csak tisztességesen végezte a munkáját. Galambos Lajos, a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója felmentését kérte a miniszterelnöknél, és Gyurcsány Ferenc elfogadta a főigazgató kérelmét. Hát ezt meg végképp nem értem. Hogyha jól tudom, a Nemzetbiztonsági Hivatalnál nem történt semmi botrány. Egyelőre. Nem tudom. Tehát most már mindenkinek távozni kell? Most már tényleg én is várom, hogy mikor rúgnak ki a munkahelyemről. Ajánl fel a lemondásodat, nem kell kirúgást megvárni. Föl fogom kínálni a lemondásomat. Tehát abban az Gyurcsány országban, Ferenc ahol ilyen, ahol Gergényi Pétereket, ilyen fethetetlen embereket, de tényleg, távozásra lehet bírni, ahol Galambos Lajos, a Nemzetbiztonsági Hivatal igazgatója csak úgy távozik. De egyébként azért most ebbe gondoljunk bele, hogy Galambos Lajos miért mond le? Tehát, hogy mi történik? Mert az oké, hogy az egész rendőrséget lefejezték, de hogy ez már nemzetbiztonsági ügy, tehát neki is mennie kell? Akkor viszont tényleg nagy gázban vagyunk. Azt írja a hír, hogy a hétvégén a miniszterelnök az országos és budapesti rendőrkapitányt menesztette, miután a múlt hetekben egymás után pattantak ki a rendőrségi botrányok. Az utolsó csepp az volt, amikor 5 rendőrt azzal gyanúsítottak meg, hogy igazoltatás közben megerőszakoltak egy 21 éves nőt. Vasárnap a főrendőrökkel tartott konzultációt követően Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter is benyújtotta lemondását, és utána Galambos Lajos. Egymás után kapjuk a csapásokat, mert amikor Gergényit felállították, akkor arra gondoltam, hogy szörnyű, tényleg nagy csapás a magyar közbiztonságra, de majd Bene megvéd minket. És közvetlenül utána Bene is távozik. És nem sokkal később Petrétei, és most Galambos. Tehát, hogy egyszerűen mit akarnak? Átjátsszák a nyilas horda kezére a várost. Én nem tudom, hogyha így megy tovább, kénytelenek leszünk elhagyni ezt az országot. El kell mennünk egy olyan országba, ahol még rend van és biztonság. Mondjuk én Fehér Oroszországra gondoltam. Mondjuk ott talán újságírónak lenni egész jól lehet mostanában. Igen, erre gondoltam, hogy kéne találni végre egy olyan országot, ahol rend és demokrácia van, mert úgy látom, hogy ebben ez az ország kezdi megadni magát. De tényleg, hol végezzük, hogyha ez így megy tovább? Dániában? Vagy Svédországban? Fúj, vagy hol? Fúj, na jó, hát azért odáig nem jutunk el, arra a szintre nem alacsonyodunk le, hiszen a miniszterelnök, aki ezektől az emberektől megvonta a bizalmat, ő nem mond le. Tehát ő szilárdan áll a helyén, a mi miniszterelnökünk, a drága jó miniszterelnök. De ha ez így megy tovább, ő is el fog menni. Ez nem fogja bírni ezt a nyomást, amit gyakorolnak rá, ezek a rohadtak. De komolyan, ne röhögjél, nem vicces. Sírok és zavarok. Egymás után, egyik a másik után adja meg magát a szemét csőcseléknek. De tényleg, miniszterelnök úr, tartson ki. Kérjük, maradjon velünk még. Kérem, mi akarjuk ezeket a reformokat, végig kell csinálni. Ez az ország megadja magát ön nélkül. Ennek az országnak vége ön nélkül. Elmondom most, hogy kérdez a szemed, jó benned hinni és indulni veled, ó igen. Igen, igen. Ó igen. Igen, igen. Én nem ígérem, hogy a gond mind kikerül, de figyelek rá, és ami fontos, sikerül, ó igen. Igen, igen. Ó igen. Igen, igen. Én nem tudok állni, ha léphetek is érted. Tudom, hova megyek, és veled oda érek. Ó, igen, ó, veled igen. Igen, igen. Ó, igen, igen. Ó, igen. Igen, igen. legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A részvénytársaság menedzsmentjének egy csoportja az RT pénztárához ment követelve, hogy a cég szerezzen érvényt a mindenkire egyformán kötelező számviteli törvénynek. Az RT hibázott, amikor részlegünk tagjainak pénzt fizetett ki, számla bemutatása nélkül, a számviteli törvényt figyelmen kívül hagyva, súlyosan károsítva a menedzsment és a menedzseri munka hitelességét és tekintélyét, nyilatkozta a karizmatikus cégvezér tudósítónknak. Most ezt a pénzt fillére pontosan visszajuttatjuk oda, ahova való. A kasszába. Ha ezt ma nem sikerül megtennünk, holnap is megpróbáljuk, tájékoztatta munkatársunkat a menedzsment elnöke. Arra a kérdésre, hogy miből fizetik ezt vissza azok a menedzserek, akik már elköltötték, indulatosan csak ennyit felelt. Mit tudom én, menjenek el dolgozni, vagy gyűjtsenek fémet. Most stúdió. Pánik van a cserben hagyott ország népe. A telefonban is van egy riadt hang. Halló, halló. Halló, halló. Szólj hozzánk, kérlek. Meg sem mer szólalni a félelemtől, amióta nincsen az országban rendőrfőnök. Tényleg ijesztő a szituáció. Na, ennyire félnek az emberek. Ennyire fél a cserben hagyott város népe. Hogy amikor fölhívnak minket, és próbálják, így próbálnak hangot adni a félelemre. Lelket önteni belénk. És mi meg próbáljuk vigasztalni őket, és beadjuk az adásba, és annyira rettegnek, mert tudod, ezek a nyilas hordák, ezek hallgatják a műsort. És ha meghallják a hangját, valahogy bemérik, mert ezeknek vannak ilyen kütyüjeik, amiket kaptak a mindenféle nyilas barátaiktól, bemérik, hogy honnan hívják, oda mennek, és ott meg fognak gyilkolni mindenkit. Ha én, csak nincs ott néhány rendőr. Én már nem érzem magam biztonságban sehol, amióta nincs az országban rendőrség. Na, én nem érzem magam biztonságban az otthonomban, valami biztos helyre kéne vonulni. Valahol, sokkal biztosabb helyet kéne találni. Mi lehetne az a hely, ahova elbújhatnánk? Egy börtön. Most már úgy érzem, hogy csak egy börtönben érezheti az ember biztonságban magát, rácsok között, egy szűk kis cellában. Igen. De hogyan juthat be oda az ember? Hogyan kerülhetünk börtönbe? Én azt gondolom, hogy a saját biztonságom érdekében kénytelen vagyok feljelentést tenni saját magam ellen. Úgyhogy szeretném kérni a rendőröket, hogy védjenek meg engem az országban garázdalkodó nyilas hordáktól. Szeretnék egy feljelentést tenni magam ellen. A lakásomban például egy egész csomó olyan anyagot tartok, amiből bombát lehet készíteni. Bár eddig még nem gondoltam arra, hogy bombát készítsek, de potenciálisan feltételezhető, hogy bombát készítek belőlük. Például van Tomi mosópor a lakásomon, és annak van salétrom tartalma. Tehát abból rögtön kinyerhetem a salétromot, ha akarom. Ez kell a lőporgyártáshoz. Azon kívül van a lakásomon sebbenzin. Azzal szoktam lekapargatni a matricáknak a fennmaradt nyomát. Például. Na, hát ez már így elég, nem? Van üveg, sörös igen, üveg. Igen. Csomó sörös üvegem van, meg van rongy. Az bele lehet tömni, lehet egy jó molotov koktélt csinálni. Tehát minden készen áll arra, hogy végül is terrorizmussal meggyanúsítsunk, abszolút. Nem? Műtrágya. Műtrágya, az is van. Van műtrágyám. Tessék. A kiszobanövényedet azzal szoktad rágyázni. Igen. És van öngyújtóm, abból lesz a detonátor. Teljesen alkalmas. Na jó. Szóval én úgy gondolom, hogy a rendőrségnél pontosan tudják, hogy hol van a lakásom, és hol... Hát reméljük, hogy tudják, de ha ott nem, akkor a Nemzetbiztonsági Hivatalnak csak van valami pontos infója, bár most nagyon már... Nagyon remélem, hogy meg fognak engem védeni. Tehát, hogyha ez kell ahhoz, hogyha öngyújtó kell, hogyha alkoholos filc kell, hogyha molotov koktél kell, akkor én tudok szolgáltatni, csak vigyenek be, mert én ott érezném magam igazi biztonságban. Én ezt szeretném kérni a rendőrségtől. Végül is az a szerencs, hogy jogbiztonság van az országban, annak ellenére, hogy már nincs rendőrség, mert lefejezték a nyilas hordák. De meddig van jogbiztonság? De jogbiztonság van, mert például Tomketet is elvitték. Tehát, hogy ő ellenesen volt bizonyíték, de elvitték. De gondoljál bele, hogy ha odakint van, bármikor bármi történhet. Persze. Hát most ő 3 hete biztonságban van a rácsok mögött. Így van, ez rendjén. Halló, halló! Halló, szevasztok! Szia! Halló, halló! Az előbb mondtad, hogy szeretné börtönbe menni, hogy biztonságban legyen. Hát igen. Nem érzed, hogy ez 93.000 négyzetkilométeres börtönbe vagy? De így érzem. És azóta érzem így, amióta ki vagyok szolgáltatva. Amióta ezek a bátor és becsületes rendőri vezetők, mint például Gergényi Péter, nem vigyáznak rám. Nem cserben hagy. Nem is ők hagytak cserben igazából. A miniszterelnök hagyott cserben. A népszerűség hajhászatával. Pedig őt is hogy szeretjük? Egyébként. Pedig cserben hagyhatnom ez a miniszterelnök. Én kezdek csalódni egyébként a miniszterelnökben. Én azt gondolom, hogy Grósz Károly sosem tett volna ilyet velünk, mint ő. Soha. Ja. Jó, ennyit szerettem volna börtönről. Köszönjük szépen. Eseredve. El vagyunk keseredve. Nagyon-nagyon jó a műsorotok. Köszönjük. Kérdés, hogy meddig lehet ilyen jó a műsorunk, amikor már nem vigyáz ránk senki. Haló, haló. Sziasztok, egészen más témát lehet-e kérdezni, mert a múlt héten volt egy nehezebb sorsú hölgy, akinek a tápszerárak és vakcina kapcsán volt problémája, és betelefonált, hogy elvesztette az állását. Biztos emlékszem. Igen, emlékszem. Igen, én küldtem egy SMS-t, hogy szívesen tudok segíteni, csak aztán nem is tudtalak titeket hallgatni. Nagyon reméljük, hogy hallgat téged. Vagyis hallgat most minket. Én nem tudom, hogy mi lenne a módja, de el tud engem érni. Nem tudom, hogy ilyen hívásazonosítottok írja a számomat, vagy milyen módon, vagy átadsz valaki másnak, akivel tudok beszélni, mert ha még esedékes, én szívesen tudok segíteni. Én nem tudlak átadni másnak, de hogyha írsz a puzsérkukac.fm.hu e-mail címre. Az a baj, hogy az most nem lesz 2 napig megoldható. Jó, vagy ha elküldöm SMS falatokra, és akkor nyilván nem olvasom. Jó, hogyha küldesz az SMS falra, akkor én leírom a számodat. Küldök egy számot, és Hernádi István voltam. Rendben van. Szia. Rendben van. Köszönjük a hölgy nevében is. Na hát, még vannak segítőkész emberek. Pontosan ez az, amit elvárunk a rendőri vezetőktől is. Hogy ne hagyják cserben ennek a városnak a védelmezőit. Hogy amikor mi számíthattunk rájuk, amikor ez a fasiszta csürhe minket el akart törölni, de tényleg, el akartak minket törölni a földszínéről, ők ott voltak és megvédtek minket. És milyen betyárosan védtek meg minket, milyen szépen. És megtartották az országnak a törvényeit. Főleg ezért. Haló, haló. Sziasztok. Hello. Nekem csak azt tetszett, amikor az a diákra mondták, hogy egy millió monotok poktért akart otthon csinálni, és mutattak, hogy 50 példa palackot. Tudom, a Sziában domján bárki is az. Nem? Igen, az nem törik össze, és ezért nem robban fel. Mert olyan, de ebből nem az következik, hogy nem terrorista, hanem hogy nem eléggé képzett terrorista. De az ilyen terroristákat időben nem gyűjtik be, akkor ezek a terroristák később kitanulják a terrorizmust, és nagy veszélyt fognak jelenteni ránk. Ez veszélyesebb, mint egy jól képzett terrorista, mert frusztrált lesz attól, hogy nem sikerült a terve, és ettől megdühödik. Hát igen, meg ez nem is bomlik el, környezetet szennyezni. Na hát erről van szó. Több millió évig ott marad a pillepalacka. Az ilyen terrorizmussal kell első között leszámolni. Nagyon szépen köszönjük, hogy emlékeztettél minket az újabb és újabb veszélyekre. Szia, szia. Valójában egy ökoterrorista, aki a pillepalackokat szétszórja, és ezzel teszi tönkre a bolygót. Tényleg veszélyben érzem magamat, és a biztonságunkat. Igazából a következő lépés ezután az az, hogy akar-e egyáltalán ennek az országnak a vezetése rendőrkapitányt? Akarnak-e egyáltalán gondoskodni a védelmünkről? Nem, vagy teljesen odadobnak minket a fasiszta csőcselékre? Szerintem a káhozba és a fehér terrorba fog süllyedni az ország népe. Hát ez könnyen lehetséges. Tehát, hogy szerintem én komolyan azt gondolom, hogy helyre kéne állítani a munkásőrséget. Mert most van ez a szituáció. Tehát most van az a helyzet, amikor megrendült a közbiztonság az országban. A rendőrségnek a bátor vezetőit félreállítják, gyakorlatilag itt van a nyakunkon a káhosz és a rendőrterror. Fehér. Jaj, az a drága Freud. Szeretnék bocsánatot kérni, miniszterelnök úr. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázat dömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizáció kritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Néhány SMS. Robi, ma igazoltatott egy rendőr. Megkérdeztem, hogy szopjak vagy fizessem. Szemlesütve annyit mondott, jó utat, uram. Megsajnáltam. Jó a műsor, üdv Roberto. Sziasztok! Láttátok a két erőszaktevő képét? Egy pitbull képe hozzájuk képest a Mona Lisa mosolya. Nyaralj a gumibotturzal, írja Zó. Egyébként ez az utazási iroda, ami ugye félig Gergényé, félig, vagy inkább Pintéré, de Gergényi ott dolgozik, vagy valami ilyesmi. Rájöttem arra, hogy ez a legnagyobb és legglobálisabb utazási iroda egyébként az országban, mert egyszerre utaztatja az egész országot, mégpedig valami latin-amerikai fehér katonai huntába. De hogy ez a csodálatos, hogy nem egyenként, nem fejenként utaztatja őket, hanem így az egész országot együtt. és tulajdonképpen nem is kerül sokba. Így van, csak a szabadságunkkal fizetünk, a demokráciánkkal, a jövőnkkel, nem? Mivel de fizetünk de, még? De nincs az azonalom, hogy mindig ugyanabban a hely, ugyanott vagy, de igen, végül is Magyarország így robog előre valami csodálatos cél felé. Utazunk. Nem kell betolni, majd csináltok börtönrádiót. Egyébként az azért nagyon kínos, hogy mi most itt elviccelődünk a rendőrökkel, és így abszolút általánosítva az összes rendőrt most hirtelen törvényszegűnek minősítjük, és ez körülbelül olyan, mint amikor az emberek cigányoznak. Tehát most mi fogtunk egy kisebbséget, és így elkezdtük gyalázni, és ebben most nagy nemzeti egyetértés van, és nem sokára egyébként ki lehetne rájuk a kis sárga gumibotot tűzni a kabátjukra, és le lehetne őket köpni az utcán. Tehát hogy azért vigyázni kéne nekünk is ezzel, amit csinálunk, nem? Vagy inkább folytassuk? Vigyáznunk kéne. A legrosszabb esetben biztonságos börtönbe kerülünk, nem? Halló, halló. Halló. Halló, halló. Adásban vagyok? Így teljes, van. Teljesen. Egy zöld vagyok a sok millióból. Valóban cserben hagyta a miniszterelnök úr a rendőreit, ugyanis azzal, hogy a vizsgálat befejezése előtt leváltotta a teljes rendőri vezetést, nyilván körültekintően járt el, tájékozódott az ügyben, és hát tájékoztatták, hogy valóban minden úgy van, ahogy a vádak elhangzanak. Tehát ezek után a rendőröknek a védői elég reménytelen helyzetben. Igen, vannak. Ez érdekes, amit mondasz. Tehát a bírósági ítélet előtt ő már azt eldöntötte, hogy ez így van. Hát amit egy jogállamban a legszigorúbban tilos. Na most vagy tudja, hogy tényleg ez történt, tehát tisztában van a tényekkel, vagy pedig iszonyatosan rossz szakember, rettenetesen vezeti az országot, ez ebből a cselekedetes látszik. Ebből tudod, mi derül ki egyébként? Ebben is rossz szakember, ebben is. Ebből tudod, mi derül ki egyébként, hogy még már az ítélet előtt kirúgta őket, hogy pontosan tudja, hogy már október 23-a miatt ki kellett volna rúgni őket. Legrosszabbkor, tehát most lett volna oka és ürügye arra, hogy húzza az időt, 23-a után nem volt. Igen, igen, de akkor kitüntetés járt, most pedig ítélet nélkül, tehát anélkül, hogy kiderült volna az igazság, leváltja őket. Pedig akkor is csak megszták az embereket, szóval igazából semmi más nem történt. A Demszky adta, hát ez egy külön történet. Ja. A Demszky a legkártékonyabb figurája ennek a 17 évnek a rendszerváltás óta. Hát legalábbis hát, ott van a top listán, az biztos. Hát az jó vonalban. Köszönjük. Köszönöm. Hello. Halló, halló. Halló, szevasztok, Gellért vagyok. Halló. Mi lehet annak a rendőrségnél, a kisvárnál, egy kisváros, tudják, hogy a két rendőr egy cigaretta csempész bandának a tagja. Hát milyen parasztok jellemezés lehet? Mert persze rendben van, még az sem, mert sehol nem egy kisvárnál. Ahogy lehet? Hát valószínűleg ott a rendőrfőnök is dohányzik, és így olcsóbban kapta a cigit. Na jó, de hát figyelj, hát most ez most nekem nem nagyon hiányzott ez a rendőrségnek, meg nekünk se. Hát én nem tudom, hogy lehet még ezt, még mit lehet még erre tromfolni? Tehát, hogy a rendőrséggel mi történhet még? Mi történhet? Megmondom neked őszintén, azt, amit ma reggel, vagy ma délelőtt hallottam a hírekbe, méghozzá megbízható forrásba, hogy állítólag 1500 felső vezetőt a rendőrségtől el fognak küldeni, na most aztán akkor lesz ott káosz. És vajon ennek mi értelme van? Mert Sztálinnál már láttunk ilyet egyébként, hogy lefejezte a... Mi értelme van, és állítólag ez egy olyan, olyan 35 ezeres a létszámuk, azt mondták, hogy ez egy olyan káoszhoz vezetett, hogy nem az a, nem 2500, hanem ennek a duplája fog eltávozni felső vezető rendőrségtől. Na most aztán akkor mi lesz a rendőrségnél, képzeljük. Hát és szerinted lehet rosszabb? Tehát, hogy mondjuk így szakmailag rosszabb lesz? Nem hiszek benne, hogy lehet rosszabb jelenleg az országban bárminek is a helyzete, akárkit rúgnak ki, akárhonnan. Vagy igen. Én a javulást várom ettől. Halló, halló. Halló, jó napot kívánok. Ez egy kicsit hasonlít a Al Capone bebörtönzésére, hogy mégis amit csinált, azért nem kapták el csak adócsalásért. Igen, de tényleg olyan. És nincs ítélet, de ez a vicces benne tényleg. Hát igen, nem mondom olyan, hogy Al Capone-t végül is azért, hogy embert tölt, meg felnégyelte, meg drog, meg fia, azért nem, de adócsalásért becsukták. Hát szegény Al Capone, szegény Gergényi. Jó, Gergényit másért is be lehetett volna, tehát a többire sokkal több bizonyíték van. Ez pont egy fordított helyzet, mert az összes rendőri erőszakra, ami október 23-án történt, volt egy valagnyi bizonyíték, tele van vele az internet. Ezzel szemben erre most nincs bizonyíték, és ezért meszelik el. Hát igen. Igen, hát ez mondom, olyan furcsa kicsit. Szegény. Olyan furcsa, mint minden más. Mennyire érdekes, hogy a sokszoros, halmozott, brutális bűncselekményekért valakit nem ítélnek el, vagy nem váltanak le, sőt kitüntetnek. A valamiért, ami még bizonyítást sem nyert, mert még az eljárás folyik, bár gyanakszunk, azért pedig... Igen, gyanúferrel élünk azért. Feltétlenül. Sajnos az a baj, hogy el tudjuk képzelni, tehát hogy valahogy az egész országnak úgy, valahogy úgy benne van a fejében, hogy igen, igen, ezt a rebiszesek megcsinálják. Tudjátok, ilyen nagy baj, képzeljétek ezt a csinos fiatal lányt, akit ezek után éjszaka megpróbál megállítani egy rendőrautó, visszavált, padlógáz, és a következő hát világos, kivilágított tömeges helyig meg se áll mögötte a szirénázó. És még a rendőr sem hívhatja, tehát még azt sem mondhatja, hogy hát nem, veszélyben nem az élete. Igen, hát azt mondja, hogy ott megáll, és bízik abba, hogyha a tömeg van, akkor talán ott megmondja a rendőrnek, hogy hát de uraim, én féltem, hogy önök meg fognak erőszakolni. Egyébként ez olyan, hogy most valóban egy-két hónapig ezt lehet mondani rendőrnek, hogy akkor most térdeljek, és nyilvánvalóan az lesz, hogy akkor ugye lesüti a szemét. Visszatérve egyébként, most ugye mivel nem tudjuk még, hogy mi az ügy, meg kicsit, ahogy ti is mondtátok, mint nyomjuk az igét, hogy a rendőr ilyen szemét, de nem tudhatjuk ugye, hogy a lány lehet, hogy felajánlkozott, aztán utána azt mondta, hogy... mégsem volt ez nekem olyan jó biznisz, hogy basszák meg a rendőrök és fölnyomom. Én ehhez nem asszisztálok. Én ez a verzióhoz nem asszisztálok, amit most ismertetsz. Nem az asszisztálok. Nekem ez semmi közöm nincs, amit most mondasz. Valószínűleg a lány megerőszakolta őket, ez azért reálisabb. Nem, csak érted, tehát nincs letisztázva, és mondjuk ahogy mondtátok, hogy itt élünk azért avval, hogy itt figyük őket, megérdemlik persze, de azért ki kéne várnunk nekünk is a végét. Tehát jó, hát kiváljuk, ebben van igazság. Adjuk meg a vélemény másik felét is, mert nem tudhatjuk. Tehát a fialát én hallgatom legalább, és ott mondták, hogy azért vizsgálják az előéletét mindenkinek. Tehát, és nagyon sajnálom, és én is többet adok arra, hogy a rendőrök tényleg megtették, de mondjuk nem tudom, 2% esélyt adjunk a másiknak is. Az azért nem sok, de adjuk meg. Köszönjük, hogy hívtál minket. El vagyok keseredve egyébként nagyon, főleg amiatt, mert most már így kezdem azt sejteni, hogy Gergényi volt az egyetlen, aki akadályozta, aki eddig lehetetlenné tette a rendőrség privatizációját. És most, hogy őt eltávolították, most már elhárul az a minden akadály az elől, hogy ezt véghez vigyék. Gergényi volt az egyetlen, aki az a vasprefektus, az az erő, aki ténylegesen minket képviselt, minket, egyszerű kis embereket. Nem a nagy politikát, nem a nagy tőkét, amelyik pénzt akar húzni. És nem a maffiát. Mi biztonságunkból is, és nem a maffiát. És az a szörnyű, hogy most ezt eladhatják, de ha eladják, akkor legalább könyörgöm, adják el Pintér cégének. Az egy nagyon-nagyon jól menő, prosperáló cég, és ők szakemberek. Ráadásul egy korrekt üzletember ő is, tehát igen. Már bizonyított belügyminiszterként. Hát, főleg amikor megválasztották belügyminiszternek, akkor is volt egy büntetőpere, teljesen nyilvánvaló, hogy az ő kezében jó helyen lenne a rendőrség. De egyébként azt, hogy privatizálni a rendőrséget, azt igazából már azért elkezdték, csak nem ezt a rendőrséget, hanem létrehoztak újakat. Tehát azt tudjuk ugye, hogy magánhadseregekből az országban hány fő dolgozik ilyen cégeknek, biztonsági cégeknek? Három évvel ezelőtt volt 100 000. Tehát 100 000 fegyveres ember van különféle ilyen magánhadseregekben, mondjuk valószínűleg sokkal több, mint 3 éve. Szerintem rendőr nincs ennyi. És ezek egyébként nagy részt volt rendőrök. Halló. Demokrácia, jó napot kívánok. Igen. Így van. Szeretnék hozzászólni, ha lehet. Tessék parancsolni. Hát én azt hiszem, hogy eddig senki nem vette azt észre, hogy ennek az egész rendőrségi lefejeztésnek az Orbán Viktor a győztese, illetve az ő érdeme, mert hiszen ő szorította meg a jelenlegi kormánynak a úgynevezett alsó tájékát azzal, hogy ha nem váltják le a rendőri vezetést, akkor nem fogja megszavazni a kétharmados törvényben a határőrség integrációját. Jó, de hát ez milyen, jó, csak ez milyen érvelés, könyörgöm. Ez milyen érvelés? Hát ez egyedül Orbán Viktornak az érdeme. Ez az ő érdeme, akkor imádkozni fogunk ma este hozzá Orbán Viktorhoz, ugye szerintem. Közvetlenül Szűz Mária után. Mert hogy így elsőként értelemszerű, hogy a magyarok nagyasszonyához és védőszentjéhez fogunk imádkozni, de közvetlenül utána az ő élő inkarnációjához és egyszülött fiához, ez Orbán Viktorhoz. Ez egy óriási politikai győzelem volt. Politikai győzelem, akkor szeretnék kérdezni valamit öntől, kedves hölgyem. Ön szerint a határőrség integrációja a rendőrségbe, az jó az országnak, vagy rossz? Én úgy látom, hogy jó az országnak. Ha jó az országnak, a akkor a Fidesznek, én nem értek hozzá, és nem is érdekelnek az okok. Nem értek hozzá. Ha ön szerint a határőrség és az rendőrség összevonása jó az országnak, akkor azt Orbán Viktornak nem lenne szabad függvényévé tenni Gergényi távozásának. Mert ha Gergényi tegyük fel, nem távozik. De ha Gergényi tegyük fel, nem távozik, akkor Orbán Viktor az ország érdekei ellen cselekszik. Ez azt jelenti, hogy azt teszi, ami rossz az országnak? Nem az ország érdekei ellen cselekszik. Ő éppen az ország érdekében cselekszik azzal, hogy a határőrség integrációjához gátlással kötötte feltételnek a szavazását, mert a határőrség gatyába tudná rázni a rendőrséget, ugyanis a határőrségnek, ha megnézi, ha össze egymás mellé állít egy határőrség, illetve egy rendőrt egyenruhában, és megnézi, csak a habitusukban, nézzen körül, hogy néz ki egy rendőr egyenruhája, hiába új, de mocskos a cipője. Egy határőr, ha odáll mellé, annak rendben van az egyenruhája. Hát azok az igazi fes határőrök. Kérem? Azok az igazi fes határőrök, hogy szeretjük őket ezért? Az volt a szép világ, amikor nem csak a cipője. Azok a határőrök, akik egyébként bárkit nagyon könnyedén megvesztegetnek bármelyik határon, ha bármit be akar hozni az országba, most már mondjuk nehezebb, mert ugye unió van, de egyébként mindenki tudta. Mindenhol a világon van ilyen, de higgy el, hogy egy határőr külsőleg sokkal-sokkal másképp és korrektebbül néz ki, mint egy rendőr. Hát az volt a szép világ, amikor még csendőrök is voltak, és darutól voltak alapjuk mellett. És azt lobogtatta a szél. Már azt, hogy egy rendőr oda ment magához úgy igazoltatni, hogy cigilóg a szájába és zsebében a keze. Mert én már... Na például határőr még soha nem jött hozzám igazoltatni így az utcán. Na igen, hát de... Még mehet. Na igen, hát hogyha így megy tovább, akkor megköszönhetjük Orbán Viktornak. De nem, hát az a fő kérdés, hogy az-e a problémánk a rendőrséggel, hogy cigilóg a szájából és nincs kipucolva a cipője, vagy az a problémánk a rendőrséggel, hogy olyan korruptak, mint az állat, hogy megerőszakolják legszebb lányainkat, hogy megsarcolják az autópályán azokat, akik éppen lerobbannak a kocsiukkal, hogy emberrablást hajtanak végre, hogy ellopják az OTP 400 ezer forintját közvetlenül azután, hogy biztosítanak egy helyszínt. Ez uram, a problémánk, vagy a cigi, ami lóg a szájából? Vagy pedig ez a kettő között nem, összefüggés van? Uram, maga a disziplin itt kezdődik. Uh-huh. Szerintem az, hogy valaki fegyelmezett vagy sem, ott kezdődik, hogy ad-e az egyenruha. Egyenruhára. Az egyenruhát büszkén kell viselni, én úgy értem, úgy értelmezem, és az, ahogy a rendőrség majmot csinál az egyenruhából, és az egész állományból, bizonyos személyek, természetesen ez nem mindenkire vonatkozik, sokkal kevesebbet látok ilyet a határőröknél. A határőröknél látszik a katonai fegyelem, holott nagyon nagy felkészültségük van, és szerintem ők csak gatyába tudnák rázni a rendőrséget. Köszönjük szépen, van azt hiszem, hogy... Annyit, tessék mondani nekem, van arra valami bizonyíték, hogy az, akinek rendben van az egyenruhája, nem lóg ki a szájából a cigi, ki van pucolva a cipője, és úgy áll a darutoll a fején, mint a parancsolat, az kevésbé korrupt, kevésbé megvesztegethető? Nem, szó sincs erről. Szó sincs erről, uram, de én azt mondom, hogy itt kezdődik a dolog. Az, hogy büszkén tudja, és korrektül tudja viselni azt az egyenruhát. De én annyi büszke rendőrrel találkoztam már, rengeteg büszke volt, láttam rajta, hogy korrekt módon viseli az egyenruhát, és úgy tűnt el az 5000 forint meg a 10000 forint a zsebében, abban a nagyon-nagyon élére vasalt nadrágjában, mintha ott se lett volna. Na de uram, ez az a világon minden országban előfordul. De legalább elegáns legyen az a rendőr, amelyik lehúz engem 20000 forintra, mert össze-vissza van fölöltözve. Hát, hogyha az embert megerőszakolják, azért nézzenek ki jól, nem? Tehát legalább feshelyes legények legyenek. Legyen megborotválkozva, mielőtt hátulról belém hatol. Nem? Köszönjük szépen. Van. Azért köszönjük, hogy tetszett hívni minket. Egyébként nekem különösen tetszik az, hogy ilyen katonás fegyelem, tehát hogy az lenne a jó, hogyha a rendőrök is olyan katonások lennének, de talán még jobb lenne, ha fekete egyenruhájuk lenne, ilyen kis koponyával a tányérsapkájukon, akkor aztán lenne fegyelem, olyan feshelyes legények lennének. Halló, halló! Szevasztok! Halló! Gyerekek, én szeretnék egy kérdést föltenni, ti meg tudnátok oldani. Nagyon-nagyon kusolnak ezek a mane erőszakos hölgyek itten, ugye, akik az erőszakot így üldözik. Na most, hogy itt adva van a helyzet itt a rendőrökkel, most nagyon kusolnak. Tegyétek már föl a kérdést, hogy most akkor elhatárolódnak, vagy mi a lófasz van? Nem mitől? Mitől? Mitől határolódnak-e el? Hát az elveiktől. De a saját elveiktől a női jogvédő szervezetek azután, hogy a férfi rendőrök megerőszakoltak egy civil ruhás nőt. Igen, hát én arra számítottam, hogy mint a nőstény tigris elkezdenek morogni, hörögni, ugatni, és támadják az erőszaktevő rendőröket. Szerintem még megteszi helyettük minden jó érzésű és felvilágosult ember, nem? megteszi, de én konkrétan az ő véleményük. De én úgy látom, hogy te kifejezetten rájuk pikkelsz. Tehát te utálod őket, és most, hogy egy nőt megerőszakoltak, tehát kvázi kiderült, hogy azért valamennyi igazság van abban, amit mondanak, legalábbis, hogy a nők azért kiszolgáltatottabbak egy fokkal a férfiaknál, ezt rögtön ő rájuk akarod rájuk verni. Nem, hát úgy különösebben nincs nekem velük. De téged idegesítenek ezek a jogvédőnők, nem? Csak röhögök rajtuk, annak idején volt ilyen kerek alakú matricájuk, azt kirakták a metróba állandóan. És valaki nagyon ügyesen szerkesztett egy ilyen félkörív alakú ellenmatricát, ugye alul volt a NANE felirat, ők meg odaírták fölé, hogy megnősülni, alatt a NANE. Na, ezen röhögtem én. Hát egyébként bolyátáskodnak. Jó, nyugodj meg, ezek a nők, akik a NANE-t szervezik, az esetek többségében nem nagyon mennek férhez. Legalábbis úgy gondolom, hogy kisebb arányban mennek férjhez. De nem is kell mindenkinek férjhez menni, tehát van, aki jó, hogyha apáca marad. Igen, ez is egy előnyös dolog, hogy speciál ők azért nem törekednek erre. Na, én azért örülnék, ha megkérdeznétek őket. Köszönjük. Haló. Sziasztok, Attila vagyok Cseperről. Haló. Volt egy úr, aki mondta, hogy valami olyasmit hallott reggel, hogy 1500 ilyen főrendőrt akarnak, vagy rendőri vezetőt akarnak még elbocsátani a rendőrségtől. Nem tudom, hogy mennyi igaz ebből, vagy nem, de én szerintem biztos, hogy lehetne még elbocsátani, mert szerintem a rendőrségnek az egyik nagyon nagy baja pontosan az, hogy túl sok a vezetőbeosztású ember, és kevés olyan, akinek dolgoznia kellene. Tehát ki kéne menni az utcára. A legtöbbnek már olyan rangjai vannak, meg beosztása, amihez így azt ajánlom. Na jó, és aki kimegy az utcára, azzal jobban járunk? Na most a másik, amit meg erre mondanék, hogy ez pedig a társadalomnak az egyik nagy problémája az, és az, hogy nagyon sok fiatal, pláne a vidékiek egyszerűen nem tudnak hol elhelyezkedni. Mit csinál? Fogja magát, azt elmegy rendőrnek, és hoz magával egy olyan, mert valószínűleg olyan társadalmi rétegből jön, ahol az, hogy ellopok ezt, azt, meg csinálok egy-két smindét, az nem probléma. Na mostan a rendőrségnél viszont ezek a kis mindék, ezek elmennek nagyba. Ez pontosan így van. Ez a rablóból lesz a pandúr. Így van, és ez az alapja az egésznek. Majd pandúrból lesz a rabló. Hát így van, nekem a nejem rendőrségen dolgozik, de ő közalkalmazott, és ott azt tartja az a mondás, hogy a rendőröket a bűnözőktől csak egy dolog választja el, hogy a jó oldalon állnak, elméletileg. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Szívesen, sziasztok. Hello. Íme egy SMS, amire reagálnunk kell. Ha odaadod a pénzt, ugyanannyira bűnös vagy. Szubjektívek vagytok rendesen. Rengeteg rendőrt ismerek, egy sem korrupt. Szégyeljétek magatokat. Na kezdjük. Kezdjük azzal, hogy nem mondtuk, hogy minden rendőr korrupt, erről szó nem volt. Folytassuk azzal, hogy ami most, ez alatt a két hét alatt kiderült, megerősít minket abban, amit eddig is sejtettünk, hogy a rendőrség az egy darab hatalmas kiterjedt bűnszövetkezet. Ez derült ki, és erről meg nem lehet hallgatni. Én nem mondom, hogy minden rendőr benne van, de azt tudom, hogy ezeknek az ügyeknek egyike sem úgy pattant ki, hogy valamelyik rendőr, aki a rendőri állományon belül hallott erről, az kiszivárogtatta. Azt tudom, hogy a rendőrök 5 évvel ezelőtt megszüntették a belső ellenőrzési osztályukat, a saját belső ellenőrzési osztályukat, mondván, hogy erre nincsen semmi szükség. És 5 év kellett ahhoz, hogy kiderüljön, hogy gyakorlatilag ez arra volt jó, semmi másra, hogy egy komplett bűnszövet kezetté tegyék a rendőrséget. Hát valószínűleg már azért is szüntették meg a belső ellenőrzést, mert az már az egy olyan lépés Csíkta volt. Igen, az már elősen zavarta őket, kevés volt a mozgástér. Igen. Na most nagyon konkrétan arról van szó, hogyha egy rendőr a rendőrségnél mondjuk olyan szép lélek, vagy olyan érzékeny valaki, vagy olyan, nem tudom én, olyan bizonytalan mondjuk, hogy egy ilyen ügyben, amikor mondjuk tud egy ilyen erőszakolási ügyről, vagy valami konkrét törvénysértésről, és elgondolkodik azon, hogy hát esetleg ezt jelenteni kéne valami felsőbb szervnek, vagy kormányszervnek, vagy ilyesmi. Ha elgondolkodik ezen. Az már egy olyan típusú figura, aki nem is igazán alkalmas rendőrnek, hiszen a felvételinél mit vizsgálnak, az, hogy valaki kellően erőszakos-e, meg kellően keménytökű-e, világos, hiszen ez az alkalmas rendőrnek, tehát az ilyen, amelyik így elbizonytalanodik, hogy jaj, hát szabad ezt csinálni igazából, hát igaz, hogy rendőr vagyok, de hát azért mégiscsak engem is kötnek a törvények, meg ilyen, hát az ilyen ember, amikor ott van vele szemben a bűnöző, kezében van a fegyver, hát habozik, nem mer lőni, hát az ilyeneket már a felvétel idején kiszűrik, az ilyenek a rendőrtiszti főiskolán. Nem feltétlenül, de mondjuk érdemes megnézni a Serpico című filmet, és abban látszik, hogy hogyan működik az, hogy az ember hogyan nem tud egy ilyen megmaradni. Tehát amikor egy van száz ellen, akkor egyszerűen bedarálják. Tegnap 5 magyar családot mészároltak le Szudánban. A kétségbe esett áldozatok megpróbáltak elmenekülni a fegyveresek elől, ám azok végül brutálisan megerőszakolták a nőket és lányokat, majd mindenkit kivégeztek a nyílt utcán. Elnézést, a kivégzett családok nem magyarok, hanem szudániak voltak. Megnyugodtak? Semmiképp ne tegyék. Szudánban eddig 200 ezer ártatlan áldozatot követelt a polgárháború, és több ezer nőt erőszakoltak meg. Segítsen megállítani a civilek elleni támadásokat. www.amnesty.hu. Egy SMS, amelyik a nem olyan régen hozzánk betelefonált antifeministának szól. Sziasztok, demokraták! A nane helyett annak a parasztnak, remélem egyszer segbe rakja egy orángután, és akkor majd védje meg a Greenpeace, írja egy nő. Nagyon érdekes, hogy a Gyurcsány az hogy-hogy és miért mondatott le egyszerre 4 darab rendőri vezetőt, mert ez nem lehet indokolt. Azért, amik most történtek, túl azon, hát, hogy nincsen rájuk bizonyíték. Szakmailag nem lehet indokolni. Igen, ezt nem lehet. Lehet indokolni, lehetett indokolni ősszel. Lehetett volna. Hát igen, de most. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ez leleplezi az egész gyurcsányságot, az egész gyurcsányizmust, meg ennek az embernek a jellemét, hogy most, amikor ilyen súlyos támadás éri a rendőrséget, és ezáltal őt is, meg most, amikor az MSZP-nek a népszerűsége 28% alatt van, most fogja magát, és kirúgja a komplett rendőri állományt. Tehát nem létezik, hogy most derült ki az ő számára, hogy egyidejűleg alkalmatlan Gergényi, Bene, Petrétei és Galambos. És Galambos. Aki egyébként Lagzi Lajcsi elnéven futott egy időben. Igen, és ráadásul az az érdekes, hogy egy olyan figurát, aki éveken keresztül azokkal a mindenféle ilyen mulatós, meg lakodalmas lágerekkel szórakoztatta az ország népét, kinevezni a Nemzetbiztonsági Hivatal igazgatójának, és ezt követően viszont úgy, hogy bírja az ország népének a bizalmát. Úgy, hogy bírja mindannyiunk bizalmát, mert tudjuk jól, hogy mennyire jól tud trombitálni, rengeteg estét töltöttünk el nagy vigalomban, péntek esténként, később szuperbulisztunk vele együtt, tehát tényleg elnyerte az ország szívét. Azt hiszem, mondhatom a te nevedben is, Dávid. Én nekem is kedvencem. Ezután viszont meg ilyen gátlástalanul eltávolítani. Na jó, de miről szól ez, mindez az egész? Arról, hogy Gyurcsány mindössze a saját népszerűségét szeretné egy kicsit növelni. Nagyon jól megérezte, ő egy klasszikus populista politikus, nagyon jól megérezte, hogy az ország most vért akar, mert egyszerűen mindig is mindenki tudta, hogy a rendőrök többsége korrupt, mindenki tudta, hogy komoly gondok vannak az ország rendőrségével, de az, hogy megerőszakolnak valakit, még ha nem is bizonyított ez éppen most, ez mindenkinél lecsapja a biztosítékot, ez Gyurcsány érzi, és erre az a válasza, hogy akkor kirúg mindenkit, aki szóba jöhet, de tényleg, akit egyébként fél évvel ezelőtt kellett volna, mert most abszolút nem indokolt, akkor meg az volt. De most végre így ő lehet a nagy rendcsináló, aki azt mondja, hogy igen, ebben az országban most már nagy takarítást kell végezni, ez most már így nem mehet tovább, holott egyébként neki kéne elsőként távozni, és csak utána Gergényinek szerintem. Valójában saját magáról szólt ez az egész döntés arról, hogy ő a nagyszerű ember, aki most rendet rak. A rendőrség tavaly ősszel védte, az elmúlt hetekben sértette a rendet, ezért kellett most határozottan közbeavatkozni a kormánynak, mondta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Ősszel a rendőrség egy rajta kívülálló politikai hatalmi küzdelemnek vált sokadik szereplőjévé, most pedig az erkölcsi jogi megbillenés főszereplője volt. Fogalmazott Gyurcsány Ferenc az igazságügyi és rendészeti miniszter, valamint a rendőrségi vezetők felmentése kapcsán. A miniszterelnök közölte, a rendőrséget ősszel meg kellett védeni egy méltatlan politikai támadástól, most pedig fel kellett hívni a figyelmet arra a felelősségre, amelyet egy pontig osztatlanul csak a rendőrség képvisel, tette hozzá Gyurcsány Ferenc. Szerinte a két távozó rendőri vezető közvetlen felelőssége nem mutatható ki az elmúlt hetek nagy vihart kavart ügyeivel kapcsolatban, van azonban vezetői felelősségük, mert ők felelnek az egész rendőri testületért. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az adott szituációban nem kerülhették el a felmentést, de megérdemlik a köszönetet. Petritei Józsefről azt mondta, amikor kinevezte az igazságügyi és rendészeti miniszter, sokat beszélgettek arról, habitusa mennyire alkalmas a rendészet vezetésére, de azzal nyugtatta meg, hogy a képességei és demokratikus elkötelezettsége elég ehhez a feladathoz. Akkor nem tudtam, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, miután másodszor is elveszíti a választásokat, politikai poklot kíván csinálni az országból. És alapvetően megváltozik a közhangulat és a társadalmi szituáció, amelyben a rendőrségnek teljesítenie kell a feladatát, tette hozzá Gyurcsány Ferenc. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mióta élünk mi olyan országban, ahol a miniszterelnöknek az a feladata, illetve az a jogköre, hogy büntetőperekben ítéletet hozzon. Erre vagyok kíváncsi, hogy Gyurcsány Ferenc megint pofátlan módon átlépte a maga hatáskörét, ahogyan általában szokta. És engem nem érdekel, igen, mert... hogy milyen ügyben, tehát hogy milyen irányú az ítélete. Tehát azt a Gergényit, akit már réges-régen le kellett volna váltani, azt igenis le kellett váltani, de ne azért akkor sem így. De ne azért, mert nem tudok örülni Gergényi távozásának, komolyan mondom, ha olyasmiért váltja le, amire nincsen bizonyíték, ami nem dölt. Tehát éljünk már egy jogállamban, basszus! 350 videóbizonyíték volt arra, hogy Gergénynek távozni kell. Gergényi maga ellen vallott, amikor azt mondta, hogy nem volt vipera, nem látja a viperát, nincs vipera, mert ha volt vipera, akkor azért, mert az ő tilalma ellenére, ha meg tudott róla és hazudott, akkor meg azért. Tehát teljesen mindegy. Tehát akkor le kellett volna váltani. De itt van egy ügy, ami még nem nyert bizonyítást, és ő prejudikál egy vádat a főkapitánnyal szemben is lemondatja. Tehát megint átlépi a saját. Jó, de Gyurcsányt akkor sem érdekelte a jog, a törvényesség, és most sem érdekli. Gyurcsány nem tud törvényesen cselekedni, gyakorlatilag be van oltva ellene. Tehát még amikor valami jót csinál véletlenül, azt is törvénysértés árán csinálja. Jó, hát egyébként ez is, tehát hogyan jó ez? Tehát ezt nem lehet jónak nevezni, amikor a törvénysértő módon, vagy hatáskör túllépő módon visz véghez olyasmit, ami mondjuk a közvéleménynek éppen tetszik, attól ez még nem lehet jó tettként értékelni, ez még nem az. Van egy nagyon vicces SMS. Ha valaki leszopatja Fletót, én lemondok, írja Bujko. De miről? Viszont egyébként vizsgáljuk meg azt is, hogy kik voltak ezek az emberek, tehát akikről ugye nem bizonyosodott be, hogy nem ilyen erőszakot követtek el, de egy ország állítja most minden esetre. Ezek rebiszesek voltak. A rebisz elit alakulatának voltak. És mi is az a rebisz? A rebisz az a rendvédelmi osztaga a rendőrségnek. A rendőrségi biztonsági szolgálat. Igen, ők azok, akik biztosítják az ilyen rendezvényeket. Honnan ismerjük mi őket? Igen. Azt hiszem, hogy az október 23-i vérengzés az kifejezetten az ő felügyeletük alatt történt. Tehát ők azok, akik símaszkban, azonosítószám nélkül, viperával és időnként pedig a tömegbe, fejmagasságban célozva gumilövedékkel lődöztek. Ez a rebisz. Tehát ők azok, akik úgy néz ki, hogy jelenleg a legkeményebb ilyen, tényleg ilyen fasiszta milícia-szerű verőlegényei a hatalomnak, akiknek semmiféle érzéseik nincsenek, hogy ha azt mondják nekik, hogy embereket itt össze-vissza kell verni, akkor megteszik. És ezek az emberek azért mertek szerintem ilyen messzire elmenni, mert őket októberben szimbolikusan kitüntették Gergény által. Tehát amikor Gergényt kitüntették, hogy megvédte a várost, az azt jelentette, hogy gyerekek, jól csináltátok. Így kell, össze kell verni embereket, szét kell rúgni az arcukat, ki kell lőni a szemüket, ezt így kell csinálni. És ezáltal, ugye hát ez egy jelzés. Tehát amikor az ember ilyen jelzést kap, akkor úgy neki bátorodik. Akkor azt hiszi, hogy jövő a világ, hogy jó nyomon van. Tehát, hogy valójában azon az ösvényen jár, amin úgy kell neki, amin az élete értelmet nyer. És akkor lehet, hogy eljut ilyen erőszakos cselekményekig. És mindez nem az ő hibája, aki egy agresszív állat, hanem azért, aki őt felvette állományba, azért, aki őt egyszer nem, fegyelmivel nem büntette, és azért, aki kitüntette az ő főnökeit azért, amit ő művelt az utcán. Szeretnénk tudni, hogy miért kellett távoznia az ország talán merem mondani legnépszerűbb trombitás énekesének, miért kellett távozni a Galambos Lajosnak, annak, aki oly sok éjszakán keresztül, akár a TV2, akár az M1 képernyője elé szegezett minket. Olyan sokszor szórakoztatott, mulattatott, énekeltetett és táncoltatott meg minket éjszakákon keresztül. Most miért esik ő is a miniszterelnöki önkény áldozatául? Az igazságügyi miniszter, az országos és a budapesti rendőrfőnök, valamint a Rebisz vezetőjének távozása után felmentését kérte a miniszterelnöknél a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója, Galambos Lajos. Az MTI úgy tudja, Gyurcsány Ferenc elfogadta a főigazgató kérelmét. A Magyar Nemzet szerint a nemzetbiztonságot felügyelő Szilvási György kancellária miniszter már február óta tervezi Galambos Lajos leváltását, akinek, mint írta a lap, az MSZP közeli Laborc Sándor lehet majd az utódja. Korábban távozni kényszerült posztjáról Boly Imre, a Nemzetbiztonsági Hivatal műveleti igazgatója, akit felelősség terhel a Magyar Nemzet újságíróját otthonában zaklatott nemzetbiztonsági tisztek kiküldésében. Ugyancsak pénteken írt a Magyar Nemzet arról, hogy a kancellária nemzetbiztonsági irodája vizsgálatot folytat Szilvási György utasítására, hogy tisztázza a kapcsolatot az egymásért alapítvány csempészettel gyanúsított vezetői és az NBH volt, illetve ma is aktív dolgozói között. A hírszerző információi szerint az MSZP holnap rendkívüli frakcióülésen tárgyal a menesztésekről és a lemondásokról is. Miért kellett ennek az embernek távoznia? Miért? Olyan szépen fújta azt a trombitát, olyan szépen énekelt. Most mondja valaki azt, hogy ez a Lajcsi, ez nem énekelt szépen, nem énekelt mindnyájunk szívéből. Ó, hogy tudtunk szórakozni azokon az estéken, de tényleg Lajcsi az ország kedvence volt, komolyan tényleg mondom. És így kell távoznia. De ezek még Zámbó Jimmit is lemondatnák. Az biztos, hát szerintem ők állnak e mögött is. Tényleg Zámbó Jimmit és Galambos Lajcsit, de tényleg egy csomó. Tönkreteszik a magyar könnyű zenét, de tényleg, sőt, komoly zenét. Az emberek szívét, mert az emberek a szívükbe zárták ezeket a muzsikusokat. És most egyik a másik után távozik. Az egyik az élők sorából, a másik a Nemzetbiztonsági Hivatal éléről. És nem tudom, hogy hol lesz ennek vége. A végén Komár Lacival is leszámolnak majd, figyeld meg. Halló, halló. Sziasztok, Kúszán vagyok. Halló. Na, csak egy rövid, tennék hozzá, hogy pár jó lelpőnék, hogy megállít a rendőr, akkor megkérdezzük, hogy tüzessünk vagy szoprunk. Ez fel az, hogy egy kérdős fiatal lányt, hogy éjszaka nem mer meg egy rendőrnek, onnantól kezdve elrezoltatásnak, és már bűncselekményben van. Érdik esetben csak egy büntetés, nem úszor rossz, addig egy elmebeteg G.I. Joe-val találkozik, az meg utána is kezd lövöldözni. Hát ez egy minősített eset, főleg, hogy nem állhatsz ellen a rendőrnek, mert hogyha a rendőrnek ellenállsz, tehát nem teszed azt, amit a rendőr mond, esetleg a rendőr meg akar fordítani, hogy hátulról beléd rakja a pélót, és te tegyük fel, azt a rendőrt megütöd, azért már évtizedeket lehet kapni börtönbe, mert az rendőri hivatalos személlyel szembeni erőszakot követtél. Hát erről beszélek, hát ez a legdurvább benne, hogy amikor a rendőr követel erőszakot rajtad, gyakorlatilag teljesen kiszolgáltatott vagy, mert bármikor ellenállsz, azért téged leültethetnek egy évtizedre. Na jó, és hol jelented? Bejelented a rendőrséget, és mit fognak erre a rendőrök mondani? Hát ismerjük a betyárbecsületet, azt fogják mondani, hogy jaj, biztos nem úgy történt, csak álmodtad. Mikor ítéltek el orvos külhívóperben, mikor ítéltek el rendőri túlkapást? Hát igen. A mundérbecsülete mindenhol játszik. Hát de most is született egy ítélet, 4 év börtön, másfél évre felfüggesztve. 400 ezer forint elrablásáért. Próbálnám még ezt én megcsinálni, és rögtön nem ennyit. A polgári bíróság meg a rendőrségnek a saját bíróság az azért nem ugyanúgy működik. Köszönjük, hogy hívtál minket. Hello. Szia. Na jó, de most már akkor ítélnek el rendőröket, amikor már tényleg az egész ország ettől hangos, tehát évtizedekig egyébként a rendőrök ugyanilyen korruptak voltak, ugyanígy loptak, ugyanígy erőszakosak voltak, ugyanígy szekuritis cégekben dolgoztak, meg esténként diszkók ajtajában vertek össze embereket. És akkor nem volt gond. Én egy valamit szeretnék megérteni, hogy most az NBH fejét, túl azon, hogy egy országnak fáj tényleg, hogy azt a trombita szót, meg azt az ének szót nem hallhatja többet, de hogy egyáltalán miért kellett meneszteni? Miért kellett onnan meneszteni? Mert, és most arra hivatkoznak, hogy történt ugye valami 2 hónappal ezelőtt az az ügy. Amikor is ugye kinek az építkezésére ment ki egy magyar nemzetes újságíró? Nem, a magyar nemzetes újságírónak a lakására ment. Nem, kiment az újságíró valamelyik miniszternek az építkezésére, ahol ilyen milliárdos beruházás van. És érdeklődött, hogy mi ez, ki ez, és utána az újságíró lakásán jelentek meg a Nemzetbiztonsági Hivatal ügynökei. Igen. Én azt hiszem, hogy Petréteinek az építkezésén volt. Nekem is így rém lett. Igen, és utána megjelentek az újságírónak a lakásán az ügynökök, és megkérdezték, hogy mennyire biztos az ő munkahelye, mennyire biztos az ő állása. És ezután, miután kipattant a botrány, főleg a Magyar Nemzet kirobbantotta ezt, utána az volt a kormánynak erre a válasza, hogy ez az illető 2 titkosszolgálati tiszt, ez szakszerűtlenül járt el, de törvényesen. Na most kezdem azzal, hogy ezekben az ügyekben a törvényesség meg a szakszerűség azok feltételezik egymást. Tehát mondjuk, ha én pék vagyok, és a kenyérbe mondjuk beleszúrom a hipót vagy a mosóport, akkor én nem csak szakszerűtlen vagyok, de törvénytelen is vagyok. Tehát ezek a dolgok, főleg ilyen emberek, akik fegyveres testületnél dolgoznak, nincs ilyen. Nem létezik. Hát meg a Nemzetbiztonság hivatal, ami egy viszonylag nehezen elszámolható szerv. Tehát ott azért nem az van, hogy úgy olyan komoly rálátásunk lenne, nem. Egyszer csak megjelenik az ember lakásában, és azt mondja, hogy mennyire biztos jön az állásában. Tehát ennek azért a súlyát úgy lehet érzékelni, nem? Ez egy konkrét fenyegetés. Ez konkrétan az. És hogy arra vagyok kíváncsi, hogy egy fegyveres testületnél, hogy lehet ilyet? Hogy merül egyáltalán ilyen fel, hogy nem volt szakszerű, de törvényes volt? Tehát ha ő ott nem szakszerű, az törvénysértés, mert hogy ő fel lett hatalmazva olyan mértékű jogkörrel, amiről még egy rendőr vagy egy katonai vezető is csak ábrándozik. Tehát egy titkosszolgálati tiszt megsérti a szabályzatot. Nehogy már azután nem hullanak fejek. És miért? Hát rétei miatt. Tehát, hogy nem véletlenül. Szigorúan politikai jogból. És maradt. Mert ez nem volt probléma. És most, hogy megerőszakoltak egy lányt, bár ez még csak nincs is bizonyítva, tehát arról van szó, hogy történt egy eset, ami miatt súlyos politikai támadások érik a média és az ellenzék részéről a kormányt, most az az ügy is aktuális lett. És most már amiatt távozni kell. Ezért, emiatt a körülmény miatt. Tehát ez a kormány, ez gyakorlatilag leleplezi a saját fortéjait, a saját ügyeit, mégpedig azzal, hogy minden előzmény nélkül, vagy két hónappal, vagy három hónappal ezelőtti előzményekre hivatkozva csomagban rúgja ki a vezetőit. De most mit csinál Gyurcsány? Hullákkal veszi magát körül, tehát körül bástyázza magát, mint egy zsákokkal, hogy a lövedékek, a töltények őt már ne érjék. Tehát gyakorlatilag mindenkit maga körül lekaszabolt, és így szépen körül bástyázta magát. Ő most már biztonságban van. De tényleg... Őt már senki nem támadja, hát most miért támadnák? Tehát az ellenzék most miért támadná őt? Örülnek. Most Orbán Viktor, aki egyébként ugye akkora nagy hős, hogy én ma este el fogok mondani, elmorzsolok egy imát egyébként érden állva érte az ég felé nézve. Ő például most valószínűleg örül, hiszen most leváltottak négy-öt olyan embert, hogy így végülis ezért küzdöttek fél éve. És senkiben nem merül fel az, hogy de hát ez a Gyurcsány, ez most miért éppen most, és miért éppen így? Tehát most ők ezzel meg lesznek elégedve, be van tömve a szájuk gumicsonttal. Kaptunk egy nagyon vicces SMS-t. Tudod, hogy minek a rövidítése a Rebisz? Rendőrök erőszakolnak Budapesten, igazoltatás színlelve. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázat dömpingről, a szemlélet mindig felelős és globalizáció kritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Ó, igen, nem Petréteinek a villája épült, hanem Szilvásinak. Szilvási építkezésére mentek ki. Mindegy, mert most Szilvási lesz Petréteinek az utódja, úgy tudjuk, nem? Úgyhogy szerintem most összekeverni őket kifejezetten érdemes, és a szakértőlmünket mutatja úgy fent. Megkezdődtek a találgatások a sajtóban. Petrétei József lemondott rendészeti miniszter, valamint a leváltott Bene László országos, és Gergényi Péter budapesti főkapitányok utódairól. Tárcavezető jelöltként több név is felmerült. Arról viszont konszenzus van a lapokban, hogy Gergényit valószínűleg Tóth Gábor, a főkapitány bűnügyi helyettese váltja majd. A Magyar Nemzet szocialista forrásokra hivatkozva arról ír, hogy Újhelyi István az önkormányzati és területfejlesztési minisztérium államtitkára, vagy Vadai Ágnes szocialista országgyűlési képviselő lehet Petrétei József lemondott tárcavezető utóda. Másik lehetséges forgatókönyvként említik, hogy Szilvási György kancellária miniszter kapja meg az igazságügyi és rendészeti tárcát, az ő helyére pedig Kis Péter jelenlegi szociális és munkaügyi miniszter kerül majd. Kis Péter az első Gyurcsány kormányban már volt miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter. A Magyar Nemzet szerint Ármos Sándor, Nógrád megyei vagy Bánfi Ferenc az országos rendőrfőkapitányság volt közbiztonsági igazgatója lehet az új országos rendőrfőkapitány. Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány helyére pedig Tóth Gábor, a budapesti rendőrfőkapitány jelenlegi bűnügyi helyettese a legesélyesebb. Alapinformációi szerint erre a posztra felvetődött Juhász István, gödöllői rendőrfőkapitány neve is. A Népszabadság szintén úgy tudja, hogy az országos főkapitányi posztra Bánfi Ferencnek vagy Hármos Sándornak van a legnagyobb esélye, de ők még megemlítik Halmosi Zsolt, Hajdú-Bihar megyei főkapitánynak a nevét is. Halmosi a hajduonline.hu-nak viszont azt nyilatkozta: Debrecen, Hajdú-Bihar rendőr főkapitánya vagyok. Ide koncentrálok, és egyáltalán nem gondolkodok más főkapitányi széken. A Népszabadság értesülése szerint Bánffy Ferenc bizonyosan nem vállalja a megbízatást. Gergényi utódjaként ez alap is Tóth Gábort említi meg. A Népszava favoritja a miniszteri posztra Kondorosi Ferenc, Petrétei József jelenlegi politikai államtitkára. Új országos főkapitányként szintén Bánffy Ferencet emlegetik, de még megemlítik Ignác István nevét is. Ez alap is úgy tudja viszont, hogy Bánffy már visszautasította a felkérést. A fővárosi főkapitány utódjaként Tóth Gábort nevezik meg, hasonlóképpen a többiekéhez. A Világgazdaság viszont úgy tudja, egyelőre nincs meg az utód Petrétei Józsefnek, ám vélhetően külsős jelöltet talál a szaktárca élére majd a miniszterelnök. Jó is egy ilyen botrány egyébként, újra le lehet osztani a gumicsontokat a káderek között. Tehát ez jó, akkor most egy új osztás. Most akkor téged átraklak innen, de eddig is káder voltál, meg eddig is, hát most te mostani miniszter voltál, most államtitkárból miniszter, miniszterből kancellária miniszter, abból főkapitány. Ezek jók, nem? Tehát ez egy kicsit megforgatjuk, csak hogy lehetőz jusson. Persze, nagyon, nagyon távol úgy se kerülnek az emberek a tűztől, tehát azért mindig jó lesz nekik. Ettől mi nem félünk. Csak az ilyen hősökkel bánnak el, mint Budapest hősvédelmezője, a főkapitány. Kaptunk egy fergeteges SMS-t. Azt írják az SMS író, hogy a rendőrök pallos joga nem keverendő össze a pallos joggal. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Botrányos esemény rázta meg a nemzetközi pénzvilágot. A budapesti székhelyű Demokrácia Részvénytársaság számos vezetőségi tagjáról illegális pornográf tartalom jelent meg egy internetes oldalon. A Cumi Gate-ként elhíresült videófelvétel egyaránt megrázta a mérvadó üzleti csoportokat és a szexipar legnagyobbjait. Számos elemző a pornofilmgyártás forradalmaként kommentálja az eseményeket, míg mások arra hívják fel a figyelmet, hogy a részvénytársaság eddigi tevékenységének a megítélését jelentősen ronthatja a nyilvános került felvétel. A piac még kivár, de a különböző szexuális tartalomszolgáltatók papírja iránt érezhetően nő a kereslet. Most stúdió. Nem szeretnénk túlságosan elfogultak lenni. Nem szeretnénk az, hogyha az lenne az érzése a hallgatónak, hogy mi úgy gondoljuk, hogy minden rendőr korrupt, de szerintem ilyet nem is mondtunk. Nem, sőt, én már egyszer mentegettem őket, hogy nem lenne jó, hogyha rászállnánk úgy a rendőrségre, mint ahogy a kisebbségekre szokott a közvélemény, és akkor... Meg a rendőrség! Az emberek úgy vannak vele, hogy persze, tudom én, vannak azért rendes rendőrök is, nekem is vannak olyan rendes rendőr ismerőseim, meg nincs is nekem bajom a rendőrökkel, csak azzal, amelyik nem dolgozik, tehát ez az ilyen szövegek ugye nem célszerű. Na jó, hát viszont azt, hogy mondjam, nem lehet nem észrevenni, hogy amikor egymás után, egymást követően, és nem a belső ellenőrzésnek a hatékonysága folytán, mert hogy ilyen nincsen a rendőrségnél, hanem kifejezetten feljelentéseknek az útján, kiderül ennyi ügy, gyors egymás utánban. Akkor az tulajdonképpen azt mutatja, és azt jelenti a mi számunkra, hogy ezt nyugodtan megszorozhatnánk 10-zel. Mert mi kell ahhoz, hogy valaki bemenjen a rendőrségre feljelenteni a rendőrséget? Hát ahhoz azért kell egy, szóval kicsit úgy... Ahhoz rendőrnek kell lenni. De hát vagy tökös gyereknek, tehát azért úgy az ember nem feltétlenül megy neki a rendőröknek. Tehát azt mondom, hogy ez itt konkrétan most egy komplett nagy bűnszövetkezetnek a leleplezése, amit rendőrségnek hívnak. És lehet, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, amit látunk, nem? Szinte biztosan. Én úgy hallottam, hogy 2006-ban minden tizedik rendőr ellen folyt eljárás. Na most, hogyha figyelembe veszük azt, hogy általában a bűnügyi statisztikák azok ugye olyanok, hogy egyértelműen nem minden bűneset derül ki, vagy kerül napfényre, akkor azt lehet mondani, hogy ha minden tizedik rendőr ellen folyt eljárás, akkor hány lehetett volna az, aki valójában el is követett bűnt? Tehát ennek többszöröse. Azt írja az SMS író, hogy ha tényleg Lajcsiról van szó, magával vihetné sztárvendégeit is. De kik azok a sztárvendégei? Hát szerintem az egész állomány, aki alatta van. Hát akik például megkérdezték a Magyar Nemzet újságíróját, hogy biztos az ön állása a munkahelyén? Mondja csak. De ez mennyire 1947? 84. Vagy 1949, vagy 84. Tehát ez a biztos az ön állása a munkahelyén? Mondja csak. Mert hogyha nem, ha igen, akkor tehetünk róla, hogy ne legyen biztos. Ha pedig nem biztos, akkor nem tudjuk, hogy miért ugrál. Igen. Tehát, de ez a hozzáállás. Igen, és szavak nélkül, tehát igazából csak ennyit kell kérdezni, ennyire ki vannak okítva, hogy hogyan kell bánni az emberekkel, hogy tényleg ez az egy mondat, semmi más. Sziasztok! Azt ne felejtsétek el, hogy ősszel Gyurcsány saját maga mondta a TV2-n Bárdos Andrásnak, hogy ő maga utasította a rendőrséget a legkeményebb fellépésre. Így van. Egyébként, sőt, azt mondta, hogy a TV Ostromnál folyamatos telefonkapcsolatban volt Gergényivel, és folyamatosan utasításokat adott neki. Tehát azt is lehet mondani, hogy a TV az ő miatta esett el. Hát, ha ilyen utasításokat adott. Hát az ország is ő miatta esik el. És nem csak bevételektől. Halló, halló! Sziasztok, Petya vagyok. Szia! Hello, Petya. Elhiszitek azt, hogy két hét alatt ennyi rendőrbalhé történik, és eddig nem történt ennyi? Nem. Pontosan ez az, amit nem vagyunk hajlandóak elhinni. Szerintem eddig mindig eltusolták, és valószínűleg azért, mert nem sokára lesz az a rendőrtüntetés, hogy aha. A népet ugye a rendőrök ellen hangolják. Tehát, hogy kimennek a rendőrök magasabb fizetésért tüntetni, és most ezzel a néhány ügyel azt jelzik számukra, hogy nem biztos, hogy nektek könnyű lesz át keresztül vinni a magasabb fizetést. De most akkor ez nagyon veszélyes feltételezés, mert most ezzel azt állítod, hogy majd amikor az orvosok akarnak tüntetni, akkor majd műhiba pereknek a tömege fog kiderülni. Ezzel is el kéne gondolkozni, hogy az a Mari néni, aki csak ezeket hallja, és nem hajlandó ezen jobban elgondolkodni, az mit szűr le ebből? De teljesen jogos, amit mondasz, egészen zseniális szerintem. Tehát ez végül is az rendőröknek az órára koppintás, hogy azért ne ugráljátok gyerekek, hát van vaj a fejeteknek. Na jó, és mit szólsz az emberrabló rendőrökhöz Kisvárdán? Szerinted... Tehát nem áll meg ezeknek a hírek kipattanásának a sora, hanem újabbakkal és újabbakkal bővül. Hát persze, de most ha megnézed, két naponta jön ki ilyen. De hogy lehet az? De hát valószínűleg ez mindig is volt. De hogy lehet az, hogy rendiszesek erőszakolnak, és három nap múlva kirúgják a nemzetbiztonságnak a fejét, meg a rendészeti minisztert. Tehát, hogy ez irreális. Hát ez eddig is így volt, csak nem volt ennyire visszhangja, mert elfolytották. Köszönjük, hogy hívtál minket. Sziasztok. Hello. Hát igen, ez a baj, ez van, hogy gyakorlatilag eddig erről nem tudtunk, de ez ment. Hello. Sziasztok. Hello. Ez az egész rendőrbalhéról, ez jutott eszembe, hogy ment a South Parknak egy része a héten, amiben Max atya hatalmas megdöbbenésére rájön, hogy ő az egyetlen katolikus pap az egyházban, aki nem molesztál kisfiúkat. Úgy valahogy ez jutott az emberről a rendőrbalhéról. Ennyi, köszönjük szépen, sziasztok! Mi köszönjük! A South Parkot már csak ezért is érdemes nézni, úgy látszik, hogy ilyenekre rá világít. Halló. Szevasztok! Még egy apróságot, a hírekben elhangzott egy kitétel, miszerint azért került ez az egész napvilágra, mert ennek a lánynak megfelelő érdekérvényesítő képessége volt és lehetősége, hogy ezt keresztül vigye. Ez nem érdekes? Hát ez lehet, hogy azt jelenti, hogy nem egy egyszerű ember, aki nem tud ügyvédet fogadni. Egész konkrétan ez azt jelenti a sorok mögött. És valószínű, hogy nagyon sok ilyen eset előfordult, amikor nem volt olyan érdekvényesítő képessége. Hát egyébként általában például a kisebbségeket ért rendőri túlkapásoknál szokott az lenni, hogy... Végigfőzni, mert nem tudjuk, hogy hány tizenéves lányjal történt meg már ugyanez. Igen. Ugye mindenkinek a képzeletére bízom. Na jó, hát az se jó, hogyha most... képessége, és nem egy, mondjuk egy ismert zenésznek a barátnője volt. Mondjuk Lagzi Lajcsinak. Például. Igen. De az sem biztos, hogy jó, hogyha most olyan feltételezésekbe megyünk bele, hogy hány tizenéves, sőt hány gyerek, tehát hány kisfiú, kisrác. Erről szó nincs, de magáról az, hogy ilyen elhangozhat, hogy érdekérvényesítő képességgel kell rendelkezni ahhoz, hogy egy ilyen szemétség kiderüljön. Igen, tehát hogy valójában nem jog van. Akkor kezi csókolom. Nem jog van, hanem pozíció. Igen, nem jog van, hanem hatalom. Tehát akinek hatalma van, az ki tudja magát a szarból húzni, akinek nincs, annak azon viszont a jog nem segít. Kezi csókolom. Köszönjük. Hello. Halló. Halló. Hello. Sziasztok. Uh-huh. Na, következő. Ben vagyok én is? Ben. Így van. Na, ben vagyok, jó. Na, ennyi ez az érdekérvényesítő képesség, ez csak annyi, hogy ez most azért nem csak a rendőrségnél van, ti is tudjátok, tehát akinek nincs mondjuk így megfelelő érdekérvényesítő képessége, az máshol is, tehát ugyanígy elbukik akár nagy cégekkel, akár bármi másra. Más meg tényleg teljesen erről van szó, hogy most szóval jobban egy olyan tisztulás elindulna azért itt, amikor nem az egészet összemocskolják, de a sok mocsok szart ki kéne onnan söpörni. Tehát. És azt is meg kéne kérdezni egyébként, hogy mit keres a Tomcat a sitten. hogy erre volnék én nagyon-nagyon kíváncsi. Sokat tett azért, hogy odajusson, de az tény, hogy ahogy most... neked kell megsérteni, de az biztos, hogy odajusson. Nekem egy rendőr ismerősöm is ezt mondta, olyan intézkedésbe kezdjél bele, amit így tudsz vinni, és pontosan erről volt szó, hogy amikor minket is egyetemistaként rajta kaptak, hogy mit tudom én, levertünk egy borrat, akkor kivonultak, felderített bűncselekmény volt, vagy varázsgazság, beírták, a statisztika javult. Uh-huh. Olyan autókat meg se állítanak. Tehát ez még most is így van, így sok helyen. Így van, jó, csak jó. Tehát lehetséges, hogy sokat tett azért, hogy... De azt gondolom, Nagy Imre is sokat tett azért, hogy kivégeztesse Kádár, és mégsem volt jogos az, hogy Nagy Imrét kivégeztette Kádár. Tehát az, hogy sokat tett... Tehát itt arról van szó, hogy megsértette-e az ország törvényeit, és erre konkrétan mi a vád, mi a konkrét vád ő ellene? Mert az, hogy valaki egy idegen lakásban tartózkodik, ahol találnak olyan anyagokat, amelyek mind törvényesek. Jó, de te most Tomketről beszélsz a telefonáló, meg egyáltalán nem Tomketről, tehát azért próbáljunk már valami... Jó, igen, nem, tehát én is csak erről, tehát hogy most... De én a törvénytelenségről beszélek. Hogy kiderül, mert most mernek, tehát most megmert nyilatkozni, most visszamert szólni esetleg. Egy-két napig, három napig, aztán meglátjuk, hogy ez később így lesz-e. Tehát most bemernek esetleg szólni ilyen ügyek. Ezek minden nap voltak, valamennyi lesz. És lesznek is. Én a törvényt... Lesznek is, csak hát a kevesebb, és hát ha mernek szólni, és lesz tényleg olyan hely, ahova szólhatnak. Tehát most hallom ezt a zöld számot, nyilván nem feltétlenül így kell lesz megoldani, de legyen már, ahova szólhatnak és mehetnek. És valóban nem az, hogy a rendőrségre kelljen menni, a rendőrnek panaszkodni, mert hát ez eleve halva született. Köszönjük, hogy hívtál minket. Köszönjük. Hello. Én a törvénytelenségnek, a rendőri törvénytelenségnek az általánosodásáról, vagy általánosulásáról beszélek. De én nem a rendőri törvénytelenség, én azt mondanám, hogy ez mindenhol ott van. Tehát éppen az, hogy ez a rendőrség csak olyan, mint egy beteg szervezetben a fekély. Tehát, hogy igazából, vagy a kelés, hogy nem ő maga a hibás azért, mert az egész szervezet beteg. Valójában Magyarország van ilyen állapotban, mint amilyen most a rendőrségen látszik. De, tehát itt jön ki. A kezébe, akkor sokkal látványosabban. Valószínűleg ezért, mert ez egy erőszak szervezet, és náluk eleve a fegyver miatt a hatalom érzet nagyobb, és azt hiszik, hogy akinél a fegyver, annál a törvény, és merészebbek, de lényegében az egész ország így rohad, ahogy a rendőrség. Jó, ezek után már egyébként simán el tudom képzelni, hogy aki rálőtt a rendőrpalotára. Az is rendőr volt. Ezután. Ezek után, amik most kiderülnek, hogy minden határt átlépnek, hogy nem áll meg előttük sem törvény, sem ember. Tehát ezután most miért feltételezem, hogy azután, hogy lányokat erőszakolnak meg, embereket rabolnak el, azután, hogy biztosítanak egy bankot és pénzt lopnak onnan, azután most gondoljam azt, hogy nem képesek arra, hogy rálőjenek a rendőrpalotára, hogy ez túl sok lenne nekik. De tudjátok, az a baj, hogy most arról beszélünk, hogy lehet, hogy egy tisztulási folyamat elindul, mert annyira sok most a szar, hogy ezt már ki kell lapátolni, és neki is állt kilapátolni Gyurcsánynak. De ha Gyurcsány lapátolja ki a szart, akkor kevesebb lesz bent? Tehát most komolyan, ha ő. Az ő személye, az bármire garancia lehet? Tehát ő neki el tudom hinni, hogy meg tud tisztulni a rendőrség, hogyha ő rendet tesz. Gyurcsány Ferenc. Jó, én arra vagyok kíváncsi, hogy az hogyan lehetséges, hogy a rendőrség nem nyilatkozik. Az hogyan lehetséges, hogy bent tartanak egy embert, akinél nem találtak illegális anyagot. Tehát Tomketről van szó. Tomketről beszélek, igen. Akinél nem talál, de komolyan, vegyük már komolyan. Jó, beszéljünk róla, csak hogy a hallgató nem biztos, hogy tudja, igen. Hogy most konkrétan őről beszélünk. Van-e már jogbiztonság ebben az országban, és nem az a lényeg, és arra szeretném kérni a kedves hallgatókat, hogy ne arra gondoljanak, tehát ne abból induljanak ki, hogy ők most szeretik-e Tomketet, vagy nem szeretik, mert ebből a szempontból ez teljesen mindegy. Mert lehetséges, hogy ma azt viszik el, hogy azt viszik be, akivel te történetesen nem szimpatizálsz, de ugyanilyen alapon holnap bevihetnek téged. Így van, ha ezt megengeded, akkor holnap te lehetsz az. Na hát pontosan erről van szó. Hát ezért jelentetted fel magad a műsor elején. Hát igen, tehát gondolj csak bele. Valakit elfognak nem is a saját lakásán, hanem egy ismerősének, barátjának a lakásán. Azon a lakáson találnak olyan anyagokat, amikből szerintük bombát lehet készíteni, de mindegyik, tehát nem a bombát találják meg, az elkészült bombát, hanem ezeket az anyagokat, de mindegyik anyag az törvényesen jutott az ő birtokóba, tehát egyik sem illegális, tehát műtrágyát találnak meg, tudom én. Ezután azt az illetőt, akié a lakás, illetve akié ezek a holmik, azt be se viszik, a Tomketet meg beviszik, hetekig bent tartják, és ki sem engedik. Hogy fordulhat ez elő? Erről nem szabad hallgatni, erről beszélni kell. Tehát számoljon el a rendőrség azzal, hogy mi a vád, számoljon el azzal, hogy milyen bizonyítékok állnak a rendelkezésére, ami alapján őt ott tartják, és hogyha nem tud, akkor pedig engedjék ki őt onnan. Tehát ez pontosan olyan, hogy tudod, amikor elvitték a, a zsidókat, akkor hallgattam. Amikor elvitték a cigányokat, hát akkor is befogtam a pofámat. Aztán elvitték a kommunistákat, és én továbbra sem szóltam. Aztán a legvégén, amikor engem vittek el, már nem volt senki, aki szólhatna az érdekemben. Halló, halló! Szevasztok! Egy picit vitatkoznék, 99%-ban egyetértünk, egy picit vitatkoznék azzal, hogy a társadalomnak az általános állapota vetődik itt rá a rendőrökre. Megmondom a példámat, hogy miért vitatkoznék. Emlékeztek gondolom az ostromra, a tévészékház ostromára, és emlékeztek arra, hogy amikor emberéletről volt szó, és fölgyújtották ottan a futballszurkolók ezt a vízágyút, hogy akkor azért a társadalomnak azok a tagjai, akik ott voltak, és ugye nem volt rajtuk azonosító szám ugye a tüntetőkön, de volt bennük fék. Tehát igen, egyébként igazad van, tehát azt a rendőrt hol kell megállni? Igen, azt a rendőrt kiszedték ölni az autóból, és elvezették, oda vezették a rendőrökhöz, és elengedték. Igen, ez tény, és nem bántották. A magyar társadalomban benne van az a fék. Pedig az egy szűk szegmense volt egyébként. Ők a legfelháborodottabbak voltak. Ők egy szűk szegmens voltak, ők voltak a legfelháborodottabbak, ők voltak a legaktívabbak. Igen, tehát, így van, pontosan. Ők voltak azok, akik megrohamozták a rendőrséget, és ők voltak azok, akik kiszedték a lángoló autóból ezeket a rendőröket. Meg láttam olyan felvételeket, hogy valamelyik rendőrt így elkapták, és így elkezdték ütni-verni, így bekerült a tömegnek a sűrűjébe, és valaki kiszedte, és visszalögdöste a rendőrök közé. Így van. Én is láttam, ott az a lépcsőnél történt. Igen. Leesett, és elkapták, és nagyon elkezdték agyalni. Két ember elkapta a vállát, és föl segített a többiek közé visszahúzni. És visszalögdöste a rendőrök közé. Tudod, ott van a fék. Tehát a társadalom egészsége. Nem teljesen egészséges, de még nem halott. Ott van a fék. A rendőrség halott. Ott nincsen fék. Tudod, mi az érdekes? Amikor azt látom, hogy a legfeldühöttebb, legszélsőségesebben viselkedő, mert mondhatom azt, hogy akik a tévét ostromolták, azok szélsőségesen viselkedtek. Törvénysértő csoportnak is van szolidaritás érzete a rendőrökkel, tehát azt érzi, hogy mégiscsak ők is emberek, mégiscsak ők is empátia. Magyarok, vagy valami ilyesmit éreznek, úgyhogy azért mégsem nem váltak állattá. Igen. És érdekes, hogy a rendőrségben ugyanez, hasonló helyzetben láthattuk október 23-án, már nincs meg. Hát gyerekkorunkban ott volt talán biztos ti is emlékeztek az óvodás, vagy kisiskolás évekre, hogy úgy belénk nevelődött, nem? Hogy földön fekvő emberben nem rugunk bele, nem? Tehát aki legyőzettet... De ez nem nevelés kérdése, ez törvények kérdése, érted? Tehát az ő esetükben nehogy már nevelés kérdése legyen. Persze, egy rendőrnél meg nem lehet nevelés, ez tény. Tehát, hogy nemhogy a nevelés, ha hagyján a nevelés. Na, de őnekik ez hiányzik. Őnekik ez a szakmájuk. Igen, de meg ez is hiányzik, érted? Világos. Az hagyján, hogy a rendőri, az hagyján, hogy a törvényhatalma, az hagyján, hogy az egyenruha tisztelete, becsülete, hogy fölhúzzon magamra, és akkor azt mondom, hogy hát én azért húztam ezt föl, hogy védjem az öreg nénikét a rabló disznó tolvaj ellen. Tehát, hogy én azt társadalom, hogy megbecsült, ezt hagyján, de még az a sima emberi dolog is hiányzik, az, igen, az emberi fék. Igen, ez teljesen jó, amit mondasz, csak közben eszembe jutott az, hogy volt az a kísérlet ugyebár, ahol egyetemisták egy csoportját ketté osztották, az egyik csoport volt az őrök, a másik a rabok, és nem tudom, egy hétig ment, vagy mi is le kellett állítani, mert iszonyatosan megvadultak, tehát az őrök azok egyszerűen elkezdtek visszaélni a hatalmukkal, és úgy látszik, hogy ez egy ilyen pszichológiai beépített, nem tudom, rossz reflex az emberben, hogyha a hatalmat kap, visszaél vele, és ez akármilyen nevelés, ez a kísérlet pont azt bizonyította, hogy bárki, tehát te, én, akárki, hogyha tehát megadják a megfelelő hatalmat, visszaél tehát vele. Sorsolták, tehát a csoportot úgy osztották ketté, hogy sorsolták, hogy te őr leszel, te rab leszel, és az őrökből nácik lettek, konkrétan. Tehát... Értem, világos, de ott van mégis ugye a rendőrségnek a vezetése, aki ezekkel a kísérletekkel tisztába kell, hogy legyen, aki pontosan fel kell, hogy készítse az állományát. Igen, így van. Aki kordába kell, hogy tartsa, most mit tesz ennek a rendőrségnek a vezetése? Azt mondja, hogy ne viseljetek azonosító számot. Vegyetek föl fekete maszkot, csináljatok, amit akartok. Nem lesz következménye. Ezt mondták ki nekik. Gondoljátok, hogy ez a százados, aki az OTP-ben lopott, ez először lopott? Hát gondoljátok, hogy most hirtelen 25 évi szolgálat után megtéred. Igen. Jaj, dehogy is. Gondoljátok, hogy ezek a rebiszes rendőrök, ezek először viselkedtek életükbe vadállatként. Ó, hát rossz belegondolni abba, hogy lehet, hogy ezt akár havonta is megcsinálták. Tegyük nem fel. Havonta, naponta megcsinálták. naponta megcsinálták. Viszont hallok szirénát a háttérben, úgyhogy szerintem neked annyi. Köszönjük, hogy hívtál minket. Arról beszélgettünk egyébként még a műsor szünetében, hogy, hogy a társadalomnak melyik szegmense az, ami, ami nincsen végletesen besározódva, hogy milyen szakma van, amire az ember nem mondja azt, hogy, hogy szarral és szennyel átitatott, és egyet tudtunk találni, a tűzoltóságot. A tűzoltók azok árvíznél segítenek, ha a cica fennmarad a fán, akkor lehozzák, hogyha két autó karambolozik, akkor a sérültet kivágják belőle lángvágóval. A tűzoltók azok állandóan segítenek. A tűzoltókról nem hallani ilyeneket. Igen. De mondjatok még egy szakmát. Mondjatok egy olyan szakmát, amiről nem tudnak az emberek valami ilyen szörnyű, rettenetes. Valami gyalázatos, undorító dolgot. De tényleg, itt írja R102 írt nekünk, vagy 6 SMS-t. Tomcat miért tart otthon emberi csontokat? De ez nem az ő lakása volt, ezt már tisztáztuk. Igen, egyrészt nem az ő lakása volt, másrészt meg nem érdekel. Tehát mindenkinek meg lehet a saját beteg pervers hobbija. Ha ez nem ütközik törvénybe. Ha ez nem ütközik törvénybe, semmi közünk hozzá. De tényleg, nem Kádár csontjai voltak. És ennyi. És ennyi. De tényleg. Úgyhogy innentől hát figyelj, mi sem szeretjük Tomcatet, ebben megnyugodhatsz-e felől, nem arról van szó, hogy mi nekünk nagy cimboránk, kebel barátunk, viszont senkit sem lehet törvénytelenül bebörtönözni. Tehát ha ezt megtehetik, akkor ez ugyanabban a sorba illeszkedik, ahol erőszakolnak, ahol szemeket lőnek ki, és ahol lopnak ott, ahol éppen túzdrámában embereket lőnek le. Tehát ha ezt meg lehet csinálni Tomcattel, akkor ugyanott vagyunk, ugyanabban az országban, ugyanabban a banánköztársaságban, ahol mindent meg lehet csinálni. Jó, én engem nem érdekel. Tehát én nem kedvelem különösebben ezt a Tomcat gyereket, főleg, hogy olvastam néhány olyan bejegyzését, ahol így ilyen telepofával cigányozott, meg zsidózott, de addig, amíg nem követel semmi törvénybe ütközőt, addig őt nem lehet bevinni és bentartani. És nem érdekel, hogy nekem a csávó mennyire szimpatikus. Mert egy olyan országban akarok élni, ahol ilyesmit nem lehet vele sem megtenni. És ilyenkor vizsgázik egyébként a liberalizmus, ami tavaly ősszel például vizsgázott az országban kétféleképpen is. Tehát ugye a magukat hivatalosan liberálisnak nevező SZDSZ, az nagyon csúnyán levizsgázott, az aztán minden volt, csak nem liberális. Viszont a Társaság a szabadságjogokért, az igen, ők megmutatták, hogy szélső jobboldali tüntetőkért is kiállnak az ő jogaikért, hogyha azok sérülnek. Teljesen mindegy, hogy azok egyébként őket legszívesebben eltörölnék a földszínéről, de őket akkor is meg kell menteni, hogyha a hatalom visszaél a hatalmával. Na hát pontosan erről van szó. Tehát itt mi készek vagyunk addig üvölteni, hogy Tomcatet engedjék ki, vagy mutassák meg a bizonyítékokat, amíg be nem rekedünk, majd pedig, amikor Tomcatet kiengedték, és szabadlábon van, akkor újra különböző platformokon fogunk állni. És akkor viszont ő ellene fogunk beszélni ismét. Hát majd, hogyha erre leszokunk. Azért Tomcat időnként szolgáltat erre okot, bár bevallom őszintén, hogy néhány provokációján jót derültem magam is, és nem mondom azt, hogy például... Az például csodálatos volt, amikor a rendőrpalota palotába bement, és megnézte a golyónyomokat, és aztán feltette Gyurcsánynak azt a kérdést, hogy te nem érzed magad ezért felelős? Őszintén mondom, hogy az zseniális de, volt. De hogy egyszerűen be tudott menni, és meg se nézték a táskáját. Tehát lehetett volna egy ilyen hátizsákkal bement, lehetett volna abba bármilyen bomba. Tehát, hogy így, ezt ő mondta is egyébként. És közben meg azzal riogatnak, hogy úristen, veszélyben van a rendőrség, de ebből is látszik, hogy csak riogatnak vele, hogy nem védik be a rendőrséget. Tehát Tomcat be tud sétálni a rendőrség épületébe, ennyire szarnak rá. De valójában a rendőrség a rendőrök miatt van veszélyben. Tehát az országban a rendőrök miatt veszélyben nagyon úgy tűnik. Hát jó lenne, ha kiderülhetne, a tévéostrom utáni napon összeült Petrétei, Bene és Gergényi, valamint a megbeszélést utána és a megbeszélést utána 30 évre titkosították. Ennyi az elévülése minek is? Kérdezi Kovácsné. Hát igen. Ez frankó? Én erről nem tudok, de el tudom képzelni, tehát sajnos ebben az országban ez bőven belefér. Tényleg titkosították. Hát akkor ott valami olyasmit mondhattak, ami ő rájuk nézve nagyon kínos lenne, hogyha kiderülne. Jaj, de 30-40 év múlva milyen élvezet lesz olvasni ezeket az aktákat, meg ezeket a feljegyzéseket, ezeket a akkor nyilvánosságra kerülő iratokat, és majd emlékszünk vissza ilyen nosztalgiázva, hogy jaj, emlékszel, amikor ott törtek be a fejek, és lőtték ki a szemeket, és akkor ezt beszélték, és mi nem tudtuk, hogy miről beszélnek, de most végre itt van előttünk. Hát ez volt a Demokrácia Részvénytársaság mára, és mi továbbra is, ugyanúgy, mint ezen a héten, a jövőben mindig azért fogunk küzdeni, hogy a pallós jog továbbra se lehessen fallós jog. Sziasztok! Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet.